ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم ويأتي أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا الله رب العزت وخفل احسان او انعام کی چاہ وخفلو بندیانو باندے کڑے دے او مخکیم کڑے و راتلون کی وخکیم نڈیر پدی کے پینصاف او پعادل لے قائمم بالقسط او بندیان اللہ رب العزت سرا پہ اخلاص ندی او پر اشتیاو کے ندی او پابندے کے او فادارے کے ندی نقبل زان سرا زیادے کی او زان علا کی امیشہ دا پار چلا رب العزت د خلقو د اسلام د خلقو د خیر فائده پارا پیغمبران را لګلیو هغه ته د خپل طرف نه یو دعوت ورکړیو یو پیغام ورکړیو او په دې باندې امر کړیو چې دا ورسوي زما پیغام او زما دعوت خلقو ته ورسوي زما بندیان ته ورسوي کوو نرسو نتاسو نبا تپوس کو ما ناغی انبیاو دا اللہ دعوت راو رسو دیر پا حمد سران پاگی که دیر مصیبتو ناو دیر تکلیفات برداشت کرد خدا اللہ وعدہ پورا کرد ا مخلوق ته دا الله خیر خوایي او هم دردي را رسوله سره دې نه چې فریاد وکاو چیرې با اقام خو نه مني اوی غستا خبره نه مني ست دعوت نه مني ست پیغام نه قبلي ان هؤلاء قوم مجرمون دا ډېر مجرمان خلق دي ډېر ناشکر خلق دي ډېر بی دین خلق دي زه ته وایم زه ته لګیایم هغه زما خبر نه مني بلکې زما په حق کې کوشش کوي چې ما ته ضرر را کی ما ته نقصان را کی اما تاوی چینی عزت بی ربی و ربکم ان ترجمون زپنا وارم پا ذات سرا چی زما ام رب دے استاس ام رب دے دا دی خمر نا چی تا سما تا ضرر را کوئیں و گٹو میں ولے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اما او تاوی چې ایمان نه راولې نو زمان الله سواخلې ما ته سموای ما ستاسو نقصان نه وکړې ما تاسو سره زیاتې نه وکړې ما تاسو سره نه د دنیا او د آخرت ظلم زیاتې کړې نو زمان الله سواخلې انبیاء او الله تذا فریاد کاو دا ولی صرف د دیو جنا چې د الله غ پیغام او د الله غ دین او د الله غ دعوت چې ام بیاو له ور کړو هغه یو شانته او چې خلقو سکولو او خلقو سخخولو نابل شانته نو تیار دی خبره تا چې مونږ د الله دا خبره ومنو دا اللہ دعوت تی قبول کو بلکل دا اسمان او دا زمک فرق دا اللہ رب العزت تی خبری او دا خلق دا اعمالو دا خلق دا کارونو دیر فرق بلکہ اغیی داوی چدا مونگا سکو نو اللہ دی پدید مونگ نرزاشی الله دې ذا قبول کی او منظور کی چې زمونږه سکو موږ ته نور څه نه وای موږ په نور څه نه پوېږو موږ نور څه نه شکولې موږ له نور څه نه راضي بدل چې دا سکو د پلار نکنه دکړې دی او ریزلې دی دا راضي په دغه باندې پوېږو نو په دغه دې الله زمونږ نه رضا شي امون ته زنور سنوي مونږه دې معاف کړي مونږ ډېر کمزوري او ډېر جزانه مونږه دا کارونه نشو کولای الله رب العزت وی چې ولو اتبع الحق واهم ولو اتبع الحق واهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن کچره الله د دې خبر او مانی او د دې کارونه تخوی د دې کارونه تحقق وي نو اسمانونه به عمران شي او زمکه به عمران شي او سچې په دې کې د هغه ټول تباہ او برباد شي الله یې څنګه دې خبر او مانو زه خو لا دنیا نه روانو ما هغه ته خو لا وخت دی اچی بیا روانو مینو بیا با دی خبرو منم نو چستا سو خبر خدا غدا چی اسمان بنی زمکہ بنی مخلوق بنی بس ملک بڑا گش کستا سو دا خبری منگو من دومر فرق دا اللہ رب العزت دین او دا مخلوق دا کارونو او دا مخلوق دا عملونو نشوا کې دې کنه دیو جن خلقو تمره صح کارونه کړی دي ځانونه جهنم یان کړی دي چې پیغمبرانو تکذیب هم کړی دي پیغمبران یې قتل کړی هم دي خو دې تنو تیار چې الله خبرو ومن الله حکم ومن کله امر له نویس نو هم با دنیا دا مصیبت نخلاصی هم با دا آخرت تا عذاب نخلاصی هم خب از دانشوا که دینو او داوی دا خوخاو چیارا دا مونچ سکون دا خلی دا مونچ کمی عقیدی دی او کمی نظری دی الله به موږ د دین نه منې کوي نو کار به سمي موږ دې نه منې کوي د دین موږ به د اولیاء نه غواړو باباګان نه به غواړو مونږ به د خپل پیرانو نه غواړو، مونږ به د هغې تعظیم کوو، مونږ به هغې ترامدت شوایو، مونږ به د هغې په نوم شکرانې او نظرانې ورکوو، مونږ به د هغې دغه قدر او عزت کوو. الله دې په دې باندې زمونږ نه خفه کیږي. دغه کول شو که په دې رانه خوشحالي خو ډېره ښه ده، او که په دې نه وي خوشحاله نو بس هغه دې خپل کار کوي، مونږ به خپل کار کوو، مونږ دې خپلې مخې ته پرېږدي، بس مونږ دې چیړي نه، که چیړي هم نو نقصان به وشي، ډېر لوی نقصان به وشي، بل څه به ترې نه جوړ شي. او الله رب العزت ہوئی چنا زما پہ حق دے، ما پیدا کری دی تپوستے نو کذیچا پیدا کری دی، دیکھ پلو بابا گانو پیدا کری دی، زول رزق ورکم تپوستے نو کذا دی لسوک ورکی. ما والا دو دنیا اری او کار سم کرے دیں، کاروبارونه مولا ورکړی دي، اسباب مولا ورکړی دي، په دې بدن کې مولا سترګې او غوږونه او پوزه او خلار سو ورکړی دي، دا ولې چا ورکړی ته پوښتنه وکړه. زه په مرض راولم، زه ولې صحت ورکوم، زه په فقر او غریبی راولم امتحان کوم، او زه په مالداری راولم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ازمه حکم په دې باندې کله په حسنات او کله په سيئات، د دې لپاره چې دې واپس شي دې خپل ظلمونه او ګناهونه او جرمونه. تزمه په دې باندې امتحان دې چوریگا کچری اوگی شو تگی شو او تنگ شو پریشان شو او زوات یاد شما او زما نمی واغستا زما قدر او کو زما تعظیم او کو زما عبادت او کو ما تسجده اکڑا او زما نسوال او کو ما تزاری اکڑا او ما تتوبی وستی زما نبخن او غختا نکامیاب بشیم. داد بلتی دکا سخت کی انسان بیا د خپل خبرې نه واپس کی کنه وی بس زه خپل خبرې نه واپس شوم، ها ما خپل خبرې واپس واغسته. نو د الله خبره اومنه کنه خپل خبرې نه واپس شه، چې الله رب العزت ته توي چې دا کار مکوه، ها د پاره کې هم پوه نشي. فاغی کم بزدق قوی چقد مصابان الذراو والسراو، او دا خود دنیا کی دا سختے و راحت و خوشحالے و غم دا خوی رو رخور دی دنیا کی، کل یو رازی کل بل رازی. قد مصابان الذراو والسراو دا ویدو مونگ مشرانو توم دا سرسی دلیوی، کل او پی سخت و لگتن دبوا دیر، او کلاو پی خدای راحت و رامر لا خوی را دید آسان دی نمانه لی چی دادا اللہ امتحان دی پر مونگ بانده دی نمانه لی چی مونگ تا خدای یاد شی ناللہی بیان پی بلشان تی امتحانو کم. فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا لیم ابواب کل شین، کل چی پاغی کیم زما انکارو کو زما یاداشو نکو زما شکریہ ادا نکلام، نما پی دخپل رحمت دروازی پرانستی. ابواب کل شین، مال دیر شو، اولاد دیر شو، زیون دیر شو، کاروبارون دیر شو، خوشحالی رالا، غمون ختم شو، نیستے ختم شویم. دا ابواب کل شین دروازی میں پی کلاو کلی نماوی چیزی کی با شکریہ دا کی چا الحمدللہ، یا اللہ ستا ہزار ہزار شکر ندی چا مونگا دیر نالائق یو دیر گنانگاریو، او تا مونگ سر دمر رحم کلی چا مونگا دیر سراکلی دی پا دی گناہ کی. او په دې ناشکرۍ کې موږ لار سره کړې دي سکه مې نشته په موږ باندې نو الله مونږه شکریا ادا کو توبه وباسو چې مونږه سکړې دي نو مونږ ته معافي وکيم دا هډېر د بختورو خلقو کار دي دا سې دنیا کې څوک دي دا زو دارو د پاروم نه پیدا کیږي نا اللہ رب العزت وی حتی اذا فرحو چی سمر ما علماء دولت ورکم دنیا میں پی فراخ اکلان و مستی شورو اکلان فرحو مستی شورو اکلان زمانو نمینا غستا چی خزیمونگ سر سکلی دی دا خزمونگ اخپل تجربہ دا خزمونگ اخپل محنت و مشقت تیم دا خزمونگ اخپل دنیای مہارت تیم او کسب دے تجارتو ندی یسدینو مون پدیو جمال دار شوم اللہ مون سرسکڑی دیم مون لے سراکڑی دیم فریحو دا مستی شورو پا ملاوی اخذناهم بغتتن دشاد والی پر عالم دے سٹ نمیونی وہ اخذناهم بغتتن امینی وہ ناسا پا بس آر سا ختم شو بس دنیا و خیرت دوال تباش شو دا ولی دا زکه چری وی چې دا مونږه سکون دا کار خزه دا مونږ چې سکون دی کې ثواب دی دا مونږ چې سکون دی کې جنت دی دا مونږ چې سکون دی کې دا الله رضا ده الله رب العزت وینا زکه ته ثواب نه پاوی کې زما رضا ده ته چې سکه او دا خوي نو یا دا پیغمبران سره درلې غلو ما بیا دومره کتابونه سره نازلول چې ته یې چې زو کوم نو دا خري کنه اره نن څه چل دا چل موږ تسوي نو موږ وایو نه یا الله دا موږ چې سکو نو دا کار خزه او ته چې سوي نو پاري با موږ ډیر خراب شو ډیر تنگ بشو ډیر پریشان بشو نو یا اللہ مونگ سل پریشانکے مونگ اخپل مخی تفرید کنا ایوازی اگا وقت کنا اسم دقا مقابل دا دقا مقابل دا چکم علم والذی کم کتاب والذی کم قلم والذی کم پٹکی والذی او تسبو والذی ناغی وی چې دا مونږه سکون دا کار خزه چې ګټ کې نه وظیفه کوا چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا ډېر حکار په دې کې وتا باندې دا سو وخراشي چې به اختیار بشیم روزان سره سو کې نه وا چې اسن به پردیشي چه ده سره ناستی چه پرده در بانده واچی پده که پمونگ بانده وجد راضی وجد داو گوره در سند دینا ڈک ده خواه تو بخده او دست زیونه جوڑ کری دی پیر بناستی خود بردست تو بطر منګه حجومات ته شروعات لې اګه داغي ټوپو ندی ولې دو اګه موریدان داوی را موریدان اګه لکان د شلو کالو پنځشتو کالو اګه زمرا ټوپ نشواله لکه اګه پیرې چوي حسن یوګی را وتی د دې غټ سربخنا ولې څوک څه کمې خو پنځشت کنا سکمې خو بنشته کنه زه خوراکونو د معلومه دولتونو نو څنګه ولي پیراولې دلیلي په پیر باندې اټو پراوي دا ايو براشي نو غرب چې پریوازي بل براشي نو غرب چې پریوازي دی وی یا الله چې ما د امن سکون دا کار خزه مون نو مچې ولا دا کار خزه کنه توبه دې الله وی دا کوم کار دې دا کار چا کړو ته انسان کې زناوري دا دین دی د انسانیت ته تاسو چې څه کوي دا خو وانه وخانم نکي یاد جسه کوي هغه خدایانه بارونه وړي د انسان خدمت کوي تو الله دې لپاره پیدا کړی دي چې سره پیدا کړی دي هغه کار کوي وتحملوا اسقالكم الى بلد لم تكونوا بالغي الا بشق الانفس الله استاسو درانه درانه پیټیولې هغه زینو ته هغه منزلونو ته چې تاسو یې نشه رسوله مگر چې ځانونه پیوښلای مدام ازل پیدا کړی چې تاسو خدمتو کې تاسو باندې آسان شي نو د دې سارو ډیر قدر کوي احترام یې کوي چې تاسو خدمت کوي نو د دې ته خګوره دي ته او مړوي په دې باندې ظلم او زیاتې مکوي نبی دې سلام یو ځل روانو یو اوخ برلار کاو کنا نبی دې سلام یې دې هغه مالک څه شذو کا وازو توکا اگر آوے ویلکولی دا اوخ داستا دے آو ویدے خو پریاد کئی چمال نو پرا کئی نچار را کئی داولی کنشی کولی نو بس لرے کا خرس کا بل سوک مالیب بگو پیخشی و انصاف دار با پیخشی اگر بے خیال ساتی چتے خیال نساتی نتا دی لائق نئی دا جانور اللہ پیدا کری صد پارا چې څه د پاره پیدا کړی دی نو هغه کار کوي هغه هوستانه خزي کنا هغه خو مستی نه کوي هغه خو شیطانی نه کوي هغه خو عبادت کوي د الله په خپل خیال کې او ذکر کوي و ایم من شین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم دا سی او شین نشته الله وی مگر زما په ذکر باندې گویا دی جبینو دریگی زما ذکر کئی پتا سوداری پا ذکر نپوئی گئی دانا چگنی اگر خاموش دے نا پتا کم خلق دا شیطانان چنن طول وی آو دا وی گور دا ہو پیران خلیر خلق کن دا و منی کن اگر دا ہوئی دی ذکر کئی پاگی کی دا سی حد تورسی چی بیا پزان نپوئی گی نو ہاں دا کم دین دے دا ذکر دیکھی دا ذکر مخ کی چانو کڑے ذکر خواہ انبیاء ہو کڑے دے ذکر خواہ سوائے صاحب کرام ہو کڑے ذکر خواہ امہ ہو کڑے دے ذکر خواہ امت علماء ہو کڑے دے حق پرست ہو کڑے دے چرا اللہ نے یریدو نو داگی پا ذکر کی خدا نخری ٹوٹکی نوی لکدا چیزی خنکا نادی ہوئی چیرہ دا ډیر حکار دی دا ډیر حکار دی څنګه حکار دی دا ځکه حکار دی چې الله رب العزت وی سورہ احزاب کې چې ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ایمان والو الله یاد وای ډیر ډیر یاد وای نمګه ډیر ډیر یادو تر دې پوری چې ظلم جاری شي او تو راشه دې پیر پسینه لاس کې دا پای په دې بلواړې لاس کې درستو نه आवाज کوي کنه پسې نه سل لاس دی هغه لک شیطان دی هغه لک چلون از ذکری د پیغمبر پسې نه خدا چل نه کیږي تپکه یې نه کو او صحابه په ځل خدا چل نه کیږي مون خدا را دین پیجنو چې پیغمبر راغ راولیو دنیا تاو صحابه کرامو کلیو دنیا کنو آغا پیجن و پاغی کدا نخری ٹوٹکی نشتا رے دا شیطان نشتا رے نمطلب داو چی دا چل دنو دا دیوی چی دا من دا کار خده اللہ رب العزت وی چی نا دا کار نمانم دا استا کار ده وست جگره دا نخده خیرو کی نخواه دغه سي مولانوي چې دا مونږ سکو نو دا خزي مونږ سکو بس بانګونه وایو مونږ نه کو په واخ واخ باندې د خلکو خیال ساتو د مقتضیانو خیال ساتو او د دې ډیر خاطر کو سینه باندې وتلاس کو دوم چې دی خوشاله یې نو وخت به ختیریږي زموږ ټیم به پاس کیږي روزه پکې راشي او اختر پکې راشي او موږ خدای سره یو کنه او ویته پر لاس نشته اللهم ارغیل ازوا و ذری ورکلی نو آغا مقتضیانو تنده ناستا اپا خپلا پرواز کی او ځان لپیداوار کی تنشی کولی چه دو اللہ سے ازر کری دی دا صحابه کرام و جون دو گورا طول ارواز بے کارونا کول کول کول یا بجیادونو کی مصروفو نو بیا برانو نو خپل منزونا بے کول بانگونا بے وی نو چا تا خناس نو چا تا تپتا منو اوستا هر سپدی باندی دی توبا استخبل لباس نشته دی استخبل خوراک نشته دی استخبل کور نشته دی استخبل سامان نشته دی خو چې څه ضرورتي نو صدر صاحب ته وایې کنه ځان له ریډر مقرر کړی کنه ریډر هغه ته وایې ټول نو ته بر سنکه ځان له ته د آخرت لپاره سنکه دا دین دے دا ټول قوم بوج پتا باندې پروت تے مچ استازل کی دخلے نہ یرا نہیں استازل کی دخلے نہ تما نہیں بلکہ استا یرا ہم دا بندن دا استا تما ہم دا بندن دا او مخلوق در پسیولار دے مخلوق در پسیولار دے او نا مخلوقم دا غصد دے کنخا اما خلقم دغه څه دی کنه د غاری ته وتا سخول نه دی استاد دا زمواري ته نه غاڼې نو ته دا زمواري نه غاڼې نو ته به زما زمواري زاله چې زما پنځه وخت مونږ کوم او دی مال دا غرا کوي بس خبر اخلاص شو تازی تا زمانځه سنې خولي تازی تا د قران سنې خولي تا دی تا دا جماعت سادب نده خوله تا دی تا دا استاز سادب نده خوله ناغی دمرا گمراها و دمرا چکلتا نئی چرتا گرد وڈی و وقت ماندشی و اگی یو بل پلگوری یو بل پلگوری و دمازی گرموندی یو بل پلگوری ناغی یو پاکی غصشی یو تاوی مخکشا بل تاوی مخکشا نو اخیر چې ونشوی زم طلاق هو ګونګا منځ د نو مخ کې شکنه ارسو کې کول شي زم طلاق دا وګورو ته خدای ته خدا کار خوي دستا قام له دستا مقتضیان دي ته تسخ ته او تسخول دي دا به تا ته هم سبا وي هکلوان دي رستو شوي ښا نو دا دین دي دا استازی دا و شاگردی دا دا سوی گره دا کارمکو خواه دا اللہ دا یر نمونز کواه اللہ تخپل زان محتاج کواه دا اللہ نار سغوارا بندت مپریوزا بندت سجدی مکواه بندت اللہ سپنام مگدان دا خود دا دی عبادت کینو عرصی خراب کرا عرصی خراب او ستا ټول خوراک سکاک پتی باندې دی چې قرآن دی او من دی او ختم دی او تلاوت دی بس پتی باندې د خلقونه اخلی مال تا قیامت کې وسه چل کې چل رب العزت ته وی چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تا خود دنیا کی مزی کری دیم او خاص کر پرو جاو پا اخترونو کی دیر مزی کری دیم دیر مالونا و دیر جیدادونا و دیر کورونا دی اغسطی دی انور خلق جزان اوش لی دو تو لروز پکار باندی اگی زورا پیدا نکلا چپو مالا گی ڈیو خوری او استاز زان لکورونا و اغسط و جماعت نچا پیران استاز ازی چراغ لیو کنا ہی لاس نه ری چخچو اوست نه لاس نه چاپیریږي دا د سیز په اړه ته خدای توبه زکه مخلوق ستانه محرومه ده کنه هغه ځان نه عقیده نه خبر دي نه عمل نه خبر دي نه مانځ نه خبر دي نه روزي نه خبر دي انا ولا ترجمه ور دي نه قران نه خبر دي بس دغه سي زي او رازي کته پور تکيږي او ستا کار ډیر زبردست ده توبه تو نره بنین دی اغسطه اولی گرمی ده لکی ستاکار دیر برابر ده خواه اڈیر خوشحال ہے توبه توبه ندیوئی چلا مونگ سکو نداخ دی یا اللہ مونگ مچی اڑا مونگ مچی اڑا خواه بس چلا مونگ سکو نداخ دی دا چتا خدی آتو جسا کہنو دا مخ کسو کنی تیر شوی پیغمبرانو دا سکلی دی صحابه کرام داسې کړی لکه دا ته چې جمعات نه گورنر هاوس جوړ کړل او ناشته پکې په میراب کې ناشته امي زایل ورخلاص ہے چې دعا وکړي چې الله اسلام ته خیر کی دعا وکړي چې الله مسلمانان لغلب ورکی دعا وکړي چې الله کافران له شک سور کی دلته دې میزایل یې خوي صحابه کرام خو په یو وخت کې ابو هريره هم آرمی چیف دی هم چیف جسټس دی ابو هريره او دې مولا نو موږ په ذهن کې دا څه چولیو چې نه هو زادر اوسته او جمعات ګټ کې ناشته او ځپی به کولې یا خدای تاسو صحابه د شان نه څه خبر یې چې په دین باندې څومره ځان قربان کړل او مالی قربان کړل او وخت قربان کړل نو وردا کار ډیر توبه توبه خدایږي می مخ کې زګه کړو چې داږي کار ډیر خراب ده عوام اجزان خدا غوي چې دې موي چې دامون سکون زده خدي الله دې مونږ نه چیړي بس چې دامونږ سکو کنه پینځه کال پسو هزاروغ مروغ جوړو او مالونه اخلو اذان لپاره کورونه جوړو اذان لپاره یزازونه اخلو او اذان لپاره پلاټونه اخلو نو با دا کار دی مونگا دیتا ناسیو او اللہ دی مونگتا دا نوی چی دا حلال دیو دا حرام دیو دا پردی مال دیو دا اقبل مال دیو بس مونگا چی سکون دا زمون کار دی دا زمون دنیا کی یو مشغله دا اڈیر علوی مزا دا پکی خوا نوی اللہ با تا پوس کریستانا دا او دا سیزادی نو لکه اتا چی جوڑا کری دا خوا چی تا دا حلال و حرام و پرخ نکه ته پر دی او خپل پرخ نه کوي ته مظلوم او ظالم پرخ نه کوي ها نو دا غواړي الله عز وجل چرې نه غواړي الله رب العزت وي ما چې پیغمبران را لېګلو او غي مسلو وکړه نو خلق وي چې مونږ دې ته نه یو تیار بس ته خپل خبره واپس واخله غي وینم نو څوک دې راو جن کړه څوک قتل کړل او بس کار خراب شوه نن مکه داستان مونږ تفروت ته که چېرې مونږه خبره کو دغه دا باطل پرستو چې کړی دا نو زمون خیر نشتا زمون کامیابی نشتا زمونږ هر ځای کې رسوایی ده او تباہی ده ها بس مونږ لدا په کار دي چې الله ته می ربي زدي باندېم چه تما تصوه نزاغی تا تیاری ما او ستا پا مقابله که زا ایس سوک ناخ لما کاغذ زمانی بادشاہ ده او کاغذ ما پلار ده او کاغذ ما زیر ده کاغذ ما عرص ده و جستا دا حکم خلاف ورزی کئی نزما نده پکان زستا بنده ما زبستا رزا کو ما زبستا بندگی کو ما زبستا خبر من ما زبستا نا اجتنا و ضرورتنا غارم دا اصلی بنده ده دا صحیح ده که نخواه نمون با اطول خپل رب سر دا وعده که خواه چه بس یا اللہ استا خبر و منم ادبال هیچ چا خبر و منم که هر سو که خواه و آخر دعوانا نحن